się czarny chce. Kaczyńscy doszli do władzy. Leci. Gdzieś. Doszli. Zdecydowani tłuc półgłówków, by móc znów tuż wyjścia punktu zebrać choć połowy szacunku nam należnego. Nadszedł czas! Janek i Kaw, tyle ci starcy, jebać Nipi Regon. Znowu na szlaku strzelają wokalami do subratów jak z półautomatu dwóch wariatów prosto z łódzkiego półświadka. Pasuje kula, uszu nadstaw, niech hula rap w obu półkulach. Po synapsach, jedyny w tej klasie, zespół co na tym zasie. Rezerwy chowając w zapasie, nerwy atakuje jak półpasiec. Nadal zwiększa swój zasięg, choć raczej nie napiszą o tym w prasie. Mówiący językiem hip-hopu, gotowi wbić wam wiedzę do kopu. Kopiąc jak Chuck Norris z półobrotu, tak aż zaboli. Zabójczy jak wirus eboli dla popu. Omamia niczym opium, dwóch żołnierzy półmroku. Wypala bit na popiół, kopara opada, więc nie masz co gadać na boku. To rap kanonada, która dzisiaj cię zaskoczy. Wszystkim co budzą się do życia po północy. Ile chce, może flugać krytyków jedna druga. Gdy połowa z was zrobi wrzask, rozleci się ta buda. Yo, druga połowa nie może być przecież słabsza. Zróbmy taki hałas, żeby się zawalił tam. Teraz my razem, głośniej. Zróbcie taki hałas, aż ziobro narobi w poście. Teraz my razem, głośniej. Zróbmy taki hałas, że usłyszą w całej Polsce. Zagłuszmy Radio Maryja. Zrzednij mina, kiedy wydrzemy ryja. Zróbcie taki krzyk, by DJ-owi przeskoczyły na winylach igły. Teraz my wszyscy razem nie rozgonią nas nawet jak będą strzelać gazem. My decybeli więcej, niech usłyszy zgraja twej w sejmie. Szmato, nie wiesz nawet połowy, a boisz się przyznać, że połowa tego co dajesz na bit to brynza. Drugie pół to plagiat, przyznaj, to prawda. Nie przyznasz się, bo wiesz, że masz 50% szans na karierę dziwki, skrzynki ruskoje. Drugie 50 na aferę, na wstyd i na pole. Polewam 50% luksusowej, za zdrowie pole, za lepszą połowę. Frekwencja to 49,9, czyli połowę Polaków jebie prezydent i premier. A propos jednojajowcy, łączcie izby, a wasze 50-50 da 100% mężczyzny. Jak to teraz kurwa my? Nie ma stul pan ryj, bo mieć 50 lat i mieszkać z mamą nie jest dobrze. Połowa fajnych dup wierzy, że książę pojawi się, by wziąć je za żonę. Połowa księciów napina na teściu, połowa ma po mercu, połowa po BM. Połowa w głowach ma niewiele, połowa ma mnie. Ponadto podobno ponad połowa jest jak eunuch. Połowa z nas słucha Radia Maryja, połowę z nas jara mandaryna. Kiedy nawijam, to pewnie połowa z was tego nie kuma. To połowa ma pancerny mózg, niczym bumar. Zapytaj buma, czy bez pół litra by umarł. Czy spiryt z wodą pół na pół to też buda? Zapytaj żula, czy denaturat zatruwa w pół godziny i czy da się uratować żula? Lekarzom pracującym na pół etatu przez pół dnia na kacu i masz tu kurwa pracuj w naszym pół świadku. Nie ma nawet pół blasku, może dlatego, że pół wieku byliśmy na pasku. Oddajesz pół państwu, pół masz dla siebie. Najlepiej kup pół i zrób na jebę. While I'm doing you, the crowd is booing you. It was awful.